Grenseløs. Grenseløst. Nova. Nova. Nova. Nova. Du lytter til Radio Nova. That's enough. Grenseløst. Shut up. No. Hello. Hvis det passer bedre innenfor dine grenser og ikke er grensesprengende nok. Noen ganger prøver man seg på grenseløse filosofiske utfordringer, som det å se inn i krystallkula og hva fremtiden kan by på. Bønder, fiskere og nåtidens inn i fremtidens borgere, god dagen og velkommen til Grenseløst her på Radio Nova. Teknologiske nyskapninger som overgår den villeste fantasi. Et klima som endrer leveforholdene for alt liv på planeten, men sist men ikke minst, hvilke samfunnsforhold vil vi leve under? Du vet sånn krig, fred og politikk, altså du vet at det er sånn grunnlaget for demokrati og ytringsfrihet og alt det der. Men til å se inn i krystallkula sammen med oss har jeg fått besøk i studio av forfatter og astrofysiker Eirik Newt. Velkommen til Radio Nova. Hei, hei. Det er litt av en utfordring å se inn i krystallkula. Det blir vel liksom brytningspunktet mellom science fiction og realistisk virkelighet. Men det er ikke ukjent for deg. Neida, du kan si hovedutfordringen er vel egentlig å forklare forskjellen på science fiction, som jo er å bruke fremtiden litterært, og dermed står du veldig fritt til å fabulere. Du er jo ikke egentlig bundet av naturlovene en gang. Og fremtidsforskning eller fremtidstenkning, som faktisk er et genuint forsøk på å forberede oss på fremtiden. Kanskje ikke så mye å spå presist, for det er jo umulig, men å faktisk tegne ulike bilder av fremtiden for å forberede oss på hva som kan komme til henne. Det er en ganske mye brukt teknikk i dag. Ja, for du har på bloggen din så har du også et fremtidsleksi. Ja, jeg har altså, det. Nøkkelord for fremtiden. Så hva mener du blir de mest fremtredende nøkkelordene for fremtiden? Altså det som kommer til å forme dette århundret mest, det er helt åpenbart befolkningsutviklingen, altså befolkningseksplosjon og eldrebølge. Det er teknologiutviklingen, åpenbart. Vi er fremdeles midt inn i en teknologirevolusjon. Og så er det selvfølgelig klima, miljø. Vi kommer til å se stadig større effekter av det etter hvert som århundret går utover. Og de tre tingene til sammen, de kommer til å påvirke måten vi lever på, hva slags politikk vi får, hva slags hverdag vi får på veldig mange måter. Ja, for mange spør seg om teknologi kan redde menneskeheten fra fattigdom, klimaforandringer, styrke demokratiet, utrydde sykdommer og hindre krig. Ja, og svaret der er et krystallklart ja, for det har de gjort i 200 år. Og jeg tror absolutt det kan gjøre i 100 år til. Ingen tvil. Teknologi har hatt en fantastisk positiv virkning på menneskeheten. Definitivt ikke på alle de andre skapningene der ute. Altså, naturen sliter med vår teknologiske virksomhet. Ja, men slår ikke det tilbake på oss da? Jo, det kan. Men her er det interessante. Dette bildet er komplekst. For eksempel, så vet du ikke om du er klar over for eksempel at i over 60 av verdens land så vokser nå skogene dramatisk. Faktum er at skogene i Europa har vokst i over 100 år i mange tilfeller. Og en rekke dyr er i ferd med å komme tilbake. Altså, livet på landjorda har styrket seg mange steder. Vi så nettopp at det er blitt dobbelt så mange tiger i India, for eksempel, så bildet er komplekst, men sånn er det store og det hele, så kan vi si at jo da, teknologi, selvfølgelig i samspill med politisk utvikling, politiske bevegelser, har hatt en fantastisk positiv virkning på menneskenes hverdagsliv, og det er ingen som sitter og hører på dette her som egentlig ønsker seg tilbake til fortiden. Den ene bare, så snart du får litt vondt i en tann, så vil du ønske deg tilbake til vår tid. Men vi ser vel flere trusler mot vår eksistens enn håp? Det er flere trusler enn håp. Ja, det synes jeg var litt dramatisk. Ja, altså, håp for fremtiden er noe for de religiøse, ikke? Ja, altså, la meg si det sånn, nei, faktisk ikke. Altså, hvis du jobber som fremtidstenker, som jeg da gjør, så er det faktisk ikke vanskelig å finne veldig mange lyspunkter. Som sagt, hvis du ser på den rene, rå statistikken, så er det altså sånn at det aldri har vært så mange mennesker på jorda som faktisk kan legge seg under tak og legge seg med magen full om kvelden. Det har aldri vært så mange utdannede, det har aldri vært så mange jenter som kan lese. Vi har aldri vært så effektive til å bekjempe sykdommer som vi er nå. Det vi også har selvfølgelig fått med vår tid er fantastisk mye mer informasjon. Altså, jeg mistenker at jeg er noen år eldre enn deg. Og da jeg var barn, så kan du si at vi visste lite. sant? Jeg vokste opp I enkanalsamfunnet. Jeg vokste opp med, ikke sant, at far Det har jeg også vokst opp med. Har du det? Ja. Ok, der ser du da. Hører du til min klan, vet du. Men du ikke så grå som meg. Nei, jeg setter to modell, så vet du det. Ok, jeg 64-modell. Ja, ok. Jeg vet ikke om jeg har lyst til å slå deg der, men ok, jeg gjør. Men poenget I hvert fall at en av de tingene vi får selvfølgelig mye mer direkte informasjon hele tiden, 24 timer I døgnet, og den nyhetssyklusen med på å underbygge inntrykket av, for eksempel at verden aldri har vært mer brutal. IS I Midtøsten gir oss den følelsen, men det altså faktisk feil. Statistisk sett så har det vært betydelig brutalere tider enn den vi lever I nå. Ja, for saken vel det at vi får jo all den informasjonen hjemme I stua, altså det jo aldri ja. Vært sånn før at man på en måte fikk vite om hvert jævla, unnskyld, drap I ja, denne verden. Ja, helt riktig. Bussulykke I ja. Tyskland og I Kina. Altså, helt riktig, og hvis den bussulykken skjer på en spektakulær måte og havner, I, og havner på, ikke sant, på Instagram eller havner på YouTube, så vet alle, inklusive min 11-åring, ikke sant? Og det gjorde man ikke før. Altså, vi hadde et filter før som ga oss følelsen av at verden var mindre sammenkoblet, og at det som var langt unna ikke skjedde, for at vi la ikke merke til det. Så jeg tror nok at ofte, for det jo helt sant, altså det, når du sier at dette her med om det finnes håp, altså det masse studier som viser at for eksempel vestlig ungdom ganske fremtidsskeptiske. Men det, en av mine jobber faktisk å si at ja, vi har noen svære utfordringer, men husk på at vi har mestret mange også. Ja, for vi ser I Europa I dag hvor polarisert noe har blitt I det politiske landskapet. Det her, altså, det høyre ekstreme, uten at vi trenger å trekke frem spesifikke land, så viser det seg jo at både høyre og venstre ekstreme parti I europeiske land på en måte styrke sin posisjon veldig. Det gjør de. Samtidig så tenker jeg at det på mange måter et luksusproblem selvfølgelig, for vi har nå tross alt hatt veldig mye fred I Europa etter 2. verdenskrig. Så altså det som skjer I Ukraina nå, en av grunnen til at vi legger merke til det faktisk for at det så sjelden I disse dager at sånt skjer I Europa. Det er definitivt grunn til å være bekymret, men samtidig så det klart at verden koblet sammen på en annen måte enn da du ble født og da jeg ble født. Altså, grensene I en helt annen grad bygd ned. Det mye tydeligere at altså, alt henger sammen med alt, sånn at det mye vanskeligere nå å for eksempel drive og føre en krig eller å opprette et regime og tro at du på en måte skal kunne gjemme deg bort. Ja, gjemme deg bort og vedlikeholde det regimet. For det som skjer at du blir Nordkorea, du blir isolert, du blir fattig. Altså det mest ironiske med Nordkorea at du hele tiden trenger matvarehjelp fra landet rundt, ikke sant? Og, så I så måte vil jeg jo si at globaliseringen faktisk har vært en veldig positiv kraft, og antagelig fortsatt vil være det. Altså, for at den med på å nivellere alt. Du finner på noe tull I Europa, men verden rundt legger merke til det, og da reagerer verden rundt, og så kan du ikke bare holde på som du vil I Europa uten at det får konsekvenser og at det, ja. Ja, altså kapitalismen vant jo krigen over kommunismen og de fleste andre ismer. Men kapitalismen I dagens form jo ikke akkurat bærekraftig, og det vel noe vi må omfavne, bærekraftighet. Hvis ikke så jo håpet I det hele tatt. Du har helt rett. Ja, men der jeg helt enig med deg. Altså, det, et eller annet må skje med det økonomiske systemet som vi alle en del av. Og det kommer faktisk til å tvinge seg fram, for altså, vi lever fremdeles I en tid da det befolkningseksplosjon på jorda. Men igjen så jo tallene lyver litt der. For faktum at det noen områder hvor befolkningen vokser raskt, som for eksempel Afrika sør for Sahara og Norge. Og så det stadig større deler av jorda hvor befolkningen flater ut og faktisk etter hvert begynner å falle. Og det vi kommer til å se I løpet av forhåpentligvis din og min levetid, og I hvert fall I levetiden til mange av de som hører på her, det at vi vil se for eksempel at store deler av EUs befolkning, altså befolkningen går fra å vokse, og den har husk på at den har vokst I 500 år. Den vil begynne å falle. Den faller allerede I Japan og Russland. Den vil begynne å falle I Kina om 15 år. Og dette langsomme fallet vil få en dramatisk effekt på vår økonomi, for første gang på 500 år, så blir det færre folk. Det vil selvfølgelig påvirke boligmarkedet, plutselig det masse ledige boliger, det vil påvirke økonomien, det blir mindre etterspørsel I markedet. Vi får stadig flere eldre, altså hele økonomien vil omstrukturere seg selv. Og jeg lurer på om dagens kapitalisme, som helt klart fundert på et vekstparadigme, ikke sant? Den lever av vekst. Uten vekst så funker ikke kapitalismen. Du vil ikke investere hvis ikke du har vekst, ikke sant? Det poenget. Hva skjer når vi passerer befolkningstoppen og kanskje økonomien begynner å krympe da? Og det oppsiktsvekkende dette vil ingen snakke om. Jeg forsøker å reise dette her og ingen interessert I å snakke med meg. For I Norge så det ingen som tar dette på alvor I det hele tatt. At også her så vil vi en dag faktisk bli færre. Du oppe på sånn 80 millioner før det begynner å gå ned? Nei, altså det som kommer til å skje, altså akkurat nå så det jo 80 millioner mennesker som jordas befolkning vokser med hvert år. Det vil flate ut, og mot slutten av århundret så vil jordas vil befolkningen begynne å falle overalt. Og, ja, for Hans Rosling mener jo at, at befolkningen i, på jorda maks vil være 15 milliarder, og så vil den på en måte Ja, jeg tror det, og jeg tror den kan toppe seg før det, og det som da vil skje igjen altså at hele jorda vil forandre seg, det vil bli færre mennesker. Naturen vil få nye vilkår, vi vil få det fenomenet som amerikanerne kaller rewilding, som man skal legge merke til. Og det som sagt at skogene vokser til, dyr vender tilbake. I fjor høst så ble en student drept i New Jersey, altså bare noen mil unna der hvor folk lander med flyet når de skal til New York fra Norge. Det var det første bjørnedrapet på et menneske på 130 år i New Jersey. Over hele USA kommer ulv, kojote og svartbjørn tilbake igjen. Skogen vokser til. Dette kommer til å skje i Norge også. Og jeg pleier av til å si at ulven kommer til å vinne i Norge, vi bare ikke klar over det. Så hører dere det, Senterpartiet, ulven vil vinne. Og her en av effektene det får selvfølgelig at dette vil fungere som en CO2-svamp. Mm. Så krattskogen, tilvoksten av kulturlandskapet som vi så redd for i Norge, vil faktisk binde opp CO2. Så jeg har jo drevet og pushet litt på klimaforskere og sagt, dere må begynne å se på rewilding, vi må begynne å se på hva skjer når det blir færre mennesker. For du kan si at det finnes jo ikke et eneste miljøproblem på jorda som ikke blir bedre av at det blir færre av oss. Ja, det så man jo også under svartedauden. Så var jo skogene i Europa var jo ganske hogne, og under svartedauden så vokste de opp igjen, og så ble de hogne, for da skulle man ut og rope verden. Og det så man på verdenshavene etter 2. verdenskrig, da det ikke hadde vært fiskebåter på sjøen, ikke sant? Ja. På 6 år så man at havene var fulle av fisk. Så det viser at naturen har en fantastisk evne til å komme tilbake, og når det begynner å bli færre av oss igjen, så kommer naturen tilbake. Og det, men det betyr selvfølgelig også at det betyr at vi må forandre mentalitet, for at det at igjen at det blir færre mennesker kommer jo til å påvirke veldig mye. Men tror du da verdien på et menneske vil gå opp eller ned? Altså tenk på, hva er et menneske egentlig verdt? Altså, det veldig godt spørsmål dette her. Det er jo liksom din, i ditt kapitalistiske system i dag, så er jo din personlige egenkapital og hva den kan bidra med i samfunnet. Jo, men det er liksom både og da, for at som en amerikansk sosiolog påpekte for ikke så lenge siden, jeg leste en bok for ikke så lenge siden, som blant annet handlet om hvordan barndommen og det å være foreldre har endret seg. Og som han sa, på 100 år så har det skjedd noe dramatisk i Vesten. Og det at barn har gått fra å være økonomisk verdifulle, altså ikke sant, for 3-4 generasjoner siden, så ble små barn satt i arbeid, også i Norge. Gikk med aviser, solgte kull, ikke sant, gikk på gata og solgte småting. Og så i løpet av 3 generasjoner så har barn gått fra å være økonomisk verdifulle til å være økonomisk verdiløse. Altså barn koster masse penger. Å oppdra et barn koster 500 000 kroner eller mer. Og til å bli emosjonelt verdifulle. Altså i takt med at den økonomiske verdien av barna har minsket, så har den emosjonelle verdien helt klart økt. Vi har aldri brukt så mye tid på å være følelsesmessig sammen med ungene våre som nå faktisk. Mer enn våre mødre for eksempel var på 70-tallet, viser studiene. Ja. Og så du kan si at det kapitalistiske samfunnet har faktisk også, det også en konsekvens av det samfunnet vi lever i. Barn har fått en annen rolle. Og en av de tingene som må skje i de landene i Afrika hvor befolkningen fremdeles vokser veldig fort, jo at de må gå gjennom den transisjonen. Altså barn må slutte å være økonomisk verdifulle, for de må gå på skolen og bli emosjonelt verdifulle. Da får man også færre. Ikke sant. For at når du har 8 barn, så er det nesten umulig å investere emosjoner i alle 8. Men jeg tenker også på at det jo veldig mange mennesker som faller utenfor samfunnet, fordi at man har ikke noe, man har ikke noe å komme som på en måte samfunnet har bruk for. Altså, vi har et sånn menneskeverdssyn som på en måte kanskje går dit. Det tror jeg du har rett i. Det henger sammen med flere ting. For det første henger det sammen med en nå etter hvert 50-60 år totalt håpløs krig mot narkotikan. Det veldig mange av de som faller utenfor er rusmisbrukere. Og jeg synes det kanskje en av de største tragediene i den vestlige verden i moderne tid, at vi har kastet bort så mange år på å føre krig mot noe vi egentlig burde se på som et medisinsk problem. Og det andre at det knyttet til arbeid. Og der kommer det nok til å skje ting, der kommer teknologien inn. Altså. For det snakkes stadig mer om at altså, teknologi kan rykke inn og i stadig flere typer yrker som vi tidligere så på som beskyttet mot teknologi. Omsorgsyrker, intellektuelle yrker, for eksempel ingeniørfag, konsulenter, og så videre, og så videre. Man ser det i USA, man ser at store bedrifter faktisk putter stadig mer penger inn i maskinelt utstyr og mindre ansatte enn de gjorde før. Ja. Man så det nylig med at en av grunnleggerne av Google, Larry Page, han ble intervjuet av Wall Street Journal, amerikansk finansavis, og de ville gjerne snakke med han, og de ville gjerne snakke med Page om Google-bilen, denne selvkjørende bilen. Men han var ikke interessert i å snakke om det. Han ville snakke om 40 timers uka som han sa, er det ikke litt absurd at vi faktisk jobber mer I dag enn man gjorde for 5 millioner år siden? Og det sant. Vi bruker enormt mye tid på jobb, og så begynte han å snakke om hva teknologi kunne gjøre for arbeidsukens lengde, og det han egentlig trekker opp for oss et scenario der stadig mer arbeid gjøres av maskiner, hvor vi jobber mindre. Spør du meg, så det en bra ting, men det klart at da må vi redefinere verdien av hva det vil si å være et ikke sant, gangs menneske. Og I dag så det veldig knyttet opp mot å jobbe 40 timer I uka, og det jeg egentlig står her og sitter her og sier, da, det at det kan tenkes at teknologien reduserer verdien av arbeid, og det en fordel for eksempel for de som ikke I stand til å arbeide. Da kan kanskje de styrkene de har, som I dag ignoreres fordi at det ikke arbeid, kanskje de kommer bedre fram, rett og slett. Det jo et interessant poeng, men robotene, hva de kommer til å erstatte oss på ulike områder her. Ja, de har jo det. Og det jo liksom et eller annet mer, hvis en robot begynner å tørke meg bak, så tenker jeg at nå har noen egentlig kommet litt... Jeg tenker at jeg ville heller ha en robot til å gjøre det enn et menneske, tenker jeg. Men, ja, det kan du si. Og en annen ting jo når sexindustrien begynner å gå inn I robotindustrien, da kan jo alt fra... Da trenger vi ikke nærhet, berøring, omtanke, ja, empati. Ja, men igjen så, må du tenke, ikke sant? Så igjen så må man tenke på samfunnet som helhet. For det klart at flertallet privilegiert, ikke sant? Flertallet har tilgang på omsorg, flertallet har familie, flertallet har en seksualpartner. Det et stort mindretall som ikke har det. Jeg leste en statistikk en gang som sa at det et eller annet sted mellom noe sånt som 10% av befolkningen har I praksis aldri sex, ikke sant? Ja, det samfunnet I dag sier I praksis prostitusjon forbudt og en uting, ok. Ikke sant? Deal with it. Lev med det. Det det vi egentlig sier. Og da tenker jeg at hvis teknologien kan bidra til å løse dette problemet, som et genuint problem for mange, ja, så får det heller være da, at det kanskje ikke altså I hvert fall I sånn første generasjon ikke oppleves som så veldig nært og emosjonelt på en annen side. Vi mennesker har en enestående evne til å tillegge ikke-menneskelige ting, emosjonelle egenskaper, jamfør vårt radikalt endrede forhold til... Du mener du kan liksom få et følelsesmessig forhold til Mac'en din eller til TV'en din? Nei, eller? Den skal se annerledes ut. Grenseløst på Radio Nova. Programmet som lar alt komme til overflaten på FM 99,3. Altså, hvis du en robotpartner, eller en, ikke sant? Men ja, altså, du kan se det på et... Og gå og legge til sengs med en robot. Nei, ja, men tenk på dette her. Tenk på hva som har skjedd med vårt forhold til kjæledyr. Ja. Altså, jeg snakket med en gammel bonde, dansk bonde, for noen år siden, og han sa at hans far, da han var barn, så husket han at faren hans, altså katta hadde gått på tak, og faren hadde bare tatt opp riflet og skutt ned katta, for det var nok av katter, ikke sant? Det kom alltid nye kattunger. I dag det utenkelig. Nå får vi dyrepoliti. Jeg katteeier selv, jeg synes det sjokkerende, ikke sant? Mm. Men jeg har tenkt mye på det. Jeg har tenkt mye på hvor stor, altså hvor mye følelser vi investerer I det som faktisk ikke-menneskelige ting. En katt og en hund jo ikke menneskelig. De har ikke våre tanker. De er fra samme klode som oss, men et helt annet sted. Men vi investerer enormt mye emosjoner I dem. Og så vil noen moralisere over det, så tenker jeg på det som en mulighet. Jeg tenker at der det igjen at det mange som ikke har en menneskelig partner, og som da faktisk har det veldig godt med sin dyrepartner, om du vil. Da. Og så hvorfor ikke forestille oss at hvis de blir bra nok, da, det må jo se bedre ut enn nå. Jeg sier ikke at en kald plastikklump, ikke sant, eller en MacBook, det du liksom faller for. Men hvis du tenkte, altså jeg vet ikke om du har sett noen av disse japanske robotene, for noen år siden så satt jo en sånn Geminide, en sånn der kopi av en dansk robotforsker oppe i Høge her. Og jeg var med I en debatt om det, og det noe mest creepy jeg har sett. Det var på den ene siden creepy, og på den andre siden tenkte jeg, wow, han ligner jo veldig. Ser veldig ut som et menneske. Gi det sånn 30 år, gi det, ikke sant? Men det ikke det samme som å ligge I skje med den du glad I. Nei, men igjen, altså, hvis du har en du glad I som du kan ligge I skje med, så det flott, ikke sant? Og hvis jeg har det, så det flott. Eller hvis du har en hund, eller hvis du har en katt. Men det mange som ikke har det, eller det mange de ikke passer for. Og det det jeg prøver å si at en av de fine tingene som har skjedd med vårt samfunn, det at det blitt så utrolig mye åpnere for nye måter å leve på. Da du og jeg var barn, så måtte homofile gjemme seg, ikke sant? I dag finnes det et spekter av samværsformer. Altså på min sønns skole så finnes det nå familier med to mammaer, to pappaer, du har adoptivfamilier, du har selvfølgelig massevis av flyktningefamilier, splittede familier, skilsmissefamilier hvor mor og far bor I samme gata, hvor de bor på hver sin kant av landet. Altså det finnes et uttal av måter å leve på, og jeg tror det rimelig å anta at det vil utvides rett og slett for at vi ser at dette bra. Det finnes mange måter å leve på, og jeg tror at det å få seg at noen vil kunne like å ha et emosjonelt forhold til det som vi I dag kaller maskiner, men som jeg tror vi ikke vil kalle I fremtiden, jeg tror høyst sannsynlig. Men hvem det som vinner fremtiden da? Hvem den best tilpassningsdyktige, den med mest ressurser, den som... Nei, det da, vet du. Det jo, og det jo en av de mest interessante tingene som skjer akkurat nå. I så måte så jo den debatten som Piketty reiste i fjor veldig, veldig bra, som pågår fremdeles som ulikhet. Jeg fikk tilgang til et dokument som har laget... Hva er det, Piketty? Økonomen, det ikke Piketty han heter? Altså han franske økonomen. Eller Piketty. Piketty, ok. Piketty, sorry. Her ser du, jeg ikke god I fransk. Men altså, han har jo, ikke sant, han tar opp... Nei, det ikke jeg heller, bare så det nevnt. Men altså, han har reist en global debatt om ulikhet I økonomien, som veldig interessant, fordi at, og han ikke alene. I fjor så jeg et dokument laget av et sveitsisk forsikringsselskap, som rangerte noen av de største truslene mot forsikringsbransjen, altså hva de tror de kommer til å bruke mest penger på. Og da sto faktisk økonomisk ulikhet har klatret opp, helt opp på toppen av lista deres, I løpet av bare det siste tiåret. Over hele verden, og ikke minst I det rike nord, så man nå veldig redde for hva økonomisk ulikhet kan gjøre med det politiske systemet og stabilitet. Så det helt klart et av problemene som må løses I samfunnet, det som skjedde I Hellas nå forleden med valget, som var helt klart et protestvalg også mot økonomisk ulikhet I Europa, kan vi se komme til å se mange ganger. Altså. Ja, for det var jo bare starten, og det mest, kanskje mest paradoksale, eller hva man skal si om det, jo det at det skjer I Hellas, demokratiets fødeland, hvor man på en måte gikk og filosoferte for 2,5 år siden, hvordan man kunne forholde seg til hverandre med fornuft og, og forstå hva som rett og hva som galt. Ja, både paradoksalt, men samtidig så det veldig typisk, da, for altså, Hellas har en turbulent politisk historie. Men jeg bare tenker på, kan vi se at det her sprer seg? Ja, altså, det jeg sier, at det kan det jo faktisk komme til å gjøre. Så vil jo da avhenge av de ulike landenes tradisjon for, håper jeg å si, politisk protest. Altså du vil absolutt kunne se tilsvarende, og du ser allerede tilsvarende ting I Frankrike for eksempel. Storbritannia og USA vil antagelig håndtere det helt annerledes. I USA jo, den amerikanske middelklassen har jo gått på en kjempesmell. Den har jo mindre penger tilgjengelig nå enn den hadde for 15 år siden. Det første gang siden depresjonen at middelklassen nå taper terreng. Men samtidig så har amerikanerne et så rart politisk system, sett fra med europeiske øyne, da. Et så merkelig fordeling av makt. Der kan du jo kjøpe det, Mark. Ja, det et såpass korrupt politisk system, og et system hvor så mange faktisk satt ut av, altså ikke deltar aktivt I politikken, altså skremmende få stemmer for eksempel I kongressvalg. Så man kan lure på hva som faktisk skjer I USA. Men ja, det kommer nok I løpet av dette århundret, så tror nok jeg at den globale kapitalismen, som helt klart har triumfert frem til nå, den vant over Sovjetunionen, og den har på en måte vunnet, og den vant til Kina, den har vunnet I store deler av verden. Og den delvis I ferd med å løfte også Afrika ut av noen av de tyngste problemene, men jeg tror helt klart at den må justeres. Hva vi ender med mot slutten av århundre, vet jeg ikke. Men den må altså justeres for miljø, den må justeres for befolkningseksplosjonen og etter hvert fall I befolkning, og også de sosiale ulikhetene. Det må skje en korreksjon. Så, men inntil videre så sitter vinnerne på børsen I Wall Street og casher inn store bonuser. Ja, ingen tvil. Altså, vi skal ikke være... Men her jo saken. Altså, de er vinnere, men samtidig så det klart at de har, altså, den veksten vi har sett de siste 30-40 årene har vært så fenomenal at det klart at også du og jeg opplever oss som vinnere. Det klart, vi jo mye rikere nå enn vi var da. Altså, nordmenn mye rikere nå enn de var da jeg var barn, og det de fleste europæere. Det faktisk de fleste mennesker på jorda. Så det man sier jo at alle løftet, men den øverste prosenten har løftet seg selv mye mer. Og spørsmålet ikke hva som skjer akkurat nå, men hva som skjer dersom hele verden kommer inn I den situasjonen som USA I, hvor faktisk middelklassen begynner å betale prisen. Og en annen ting som vi på en måte kommer til å allerede prege oss, og Gud vet hvor den utviklingen på veien, det jo internett som knapt nok myndig. Og det kunne vi sikkert hatt I hele sendingen om, men det jo det en ting som slår meg, og det det enorme mengden informasjon som blir lagret, både ting som lastes opp, men også alt du gjør på internett. Det må jo kreve enorme server av det her. Hvert eneste lille klikk blir lagret, som du gjør. Ja, krever enorme servere. Jeg så det var noen som hadde forsøkt å regne det ut. De hadde forsøkt å si at, anta at du tar en sånn vanlig iPad med 32 gigabyte, en sånn vanlig iPad, og så begynner du å fylle den med data, og så begynner du å stable den iPader, og så skal du se hvor mye data som genereres I løpet av et år. Da får du også en kinesisk mur, det vil si 4 meter brei og 8 meter høy, som strekker seg jorda rundt med iPader full av data. Det ett års produksjon. Eller som han sa, hvis du skulle... Jeg så det, var det der Spiegel I Tyskland som forsøkte å si at hvis du skulle altså hvis NSA skulle ha lagret sine data om oss på samme måte som Stasi gjorde i Østtyskland, det vil si papirmapper, så hadde store deler av det europeiske kontinent vært dekket av arkivskap, ikke sant? Så ja, det er enorme mengder data, men det er jo, altså dette vet jo IT-bransjen, og det er derfor den er så opptatt av sånn big data, altså avansert analyse, datatråling, det er jo det de er veldig blitt opptatt av. Men ikke det her veldig sårbart? Jeg bare tenker på at hvis vi er så avhengige av den her teknologien og strømforsyning, altså hvis det har vært 30 minusgrader ute nå, ja. Og strømmen hadde gått, så hadde du ikke hatt internett, du hadde ikke hatt elektrisitet, og knapt nok så bygges hus i dag med kamin eller peis eller noe sånt. Det er sant, det. Altså, på denne dagen da intervjuet ble gjort, så leste jeg i avisa at i fjor høst så gikk Telenor ned i 3,5 timer fordi en kunde skulle ha et SIM-kort. De hadde altså tastet feil i databasen, og så skulle databasen oppdateres, og så gikk hele Telenor ned. En kunde skulle ha SIM-kort, ikke sant? Samtidig, mens jeg leste det, så begynte meldinger å dukke om at Facebook var nede, sånn at en milliard mennesker ikke fikk snakke med hverandre, og gjøre dill og tull. Jeg ikke på stakkars, Facebook, så det kan jeg si. Stakkars! Stakkars i folk, de har fått abstinenser. Men her greia, de påstår selv, altså Facebook selv sier det var en konfigurasjonsfeil. Med andre ord, kjøp et SIM-kort eller konfigurer litt feil på en server, og så går altså noen av, så går sentral infrastruktur ned. Ingen tvil om at teknologien kan gjøre oss mer sårbare, og derfor så er jo har man jo i stadig større grad begynt å snakke om altså robusthet, kan du si. Og der jobbes det ganske mye, så en av de tingene som vi kommer til å se i årene fremover er jo et mye smartere strømsystem. Dagens strømsystem er veldig sentralisert, og som du sier, sårbart for overbelastning, sårbart for brudd på sentrale steder. Noe av det som man jobber med er såkalt smart grid, hvor altså strømsystemet er koblet opp mot internett, sånn at strømledningene faktisk også utveksler data, og da blir det for eksempel mulig å varme huset ditt med din elektriske bil hvis strømmen går ned, for eksempel. Ikke sant? Så, og det blir mulig å hente inn energi fra ulike kilder, og det blir mulig å spe på. Altså du får et annet system enn i dag, for akkurat nå så er vi på et litt sånn tidlig stadium, hvor vi er helt klart i en del ledd av systemet har vi ikke lagt vekt på å gjøre det robust, og det kommer nok noen smeller. Jeg tror ikke samfunnet går under, men jeg tror vi går på noen smeller i løpet av de nærmeste 10 årene som følger at vi har blitt så sentraliserte. Og ikke bare klima som gir oss en smell, men også teknologien. Nei, altså klima er jo litt interessant da, for det er... Altså, altså klima kommer til å gi oss en smekk over fingrene. Det gjør det, men spørsmålet er selvfølgelig, hvor kommer den smekken? Hvem rammes hardest? Jeg tror jo tragisk nok at de som kommer til å merke det hardest er jo altså igjen det afrikanske kontinent, og det er også det kontinentet som fremdeles har en befolkningseksplosjon. Så for øyeblikket så vokser befolkningen rett inn mot en med store klimaproblemer. Men altså det er ingen tvil om at vi, altså jeg tenker på sånne ting som havforsuring for eksempel, altså det ligger noen effekter her som er litt vanskelig å forutse. Men vi må regne med at det kommer flere smekker enn det vi allerede får. Altså igjen, mens vi sitter her og snakker, så er jo New York hamres av en gigantisk snøstorm, ikke sant? Altså, vi må regne med flere sånne smekker, det må vi. Og ja, oppi alt det her så undervurderer vi kanskje nostalgien litt grann. Altså, boka, radioen, kinoen, avisen, LP-platen, TV-en er jo aldri blitt spådd sin død grunnet teknologiske nyvinninger. Ikke men, av meg. Ikke av deg, nei. Nei, jeg har alltid vært veldig nøye med å si, og det for det viser all erfaring, at vi har en fantastisk evne til å holde altså, teknologier ved siden av hverandre. Så for eksempel, det er altså faktisk nå 50-60 år siden bilen en gang for alle erstattet hest og annen transport i Norge. Fremdeles så produseres det hestesko i Norge. Ikke sant. Og det å sitte rundt et leirbål og fortelle spøkelseshistorier, det går vel aldri av moten det heller? Nei da, det gjør ikke det. Så jeg synes jo det mest fascinerende med utviklingen av menneske, det moderne menneske, det er nettopp denne her evnen til å ta inn i seg nye ting, og samtidig prøve å liksom sånn koble det opp mot de gamle, og det ser vi på alt, det ser vi på familiemønstre. Vi forsøker å leve som familier, samtidig som verden rundt er helt forandret. Vi forsøker å ta vare på tradisjoner, vi forsøker å feire jul og 17. mai, ikke sant? Ja, og nå har vi akkurat nå så er det en debatt om søndagsåpne butikker, og veldig mange snakker om søndagsmiddagen, ikke sant? Og, vel, ja, det var en tradisjon i Norge. Det er nok ikke så sterkt lenger, men jeg skjønner jo hvorfor folk vil ta vare på den. Det er jo fortsatt veldig mange som er ute og går tur på søndag. Det er fortsatt mange som er ute og går tur på søndager, ikke sant? Men også det er blitt litt redefinert, for da turen ender ofte opp på en kafé, ikke sant? Så det vi gjør nå er at vi liksom veien blir til mens vi går. Vi har aldri gjort dette eksperimentet før. Det er viktig å huske at den typen samfunn vi lever i nå er unikt. Det har aldri eksistert et industrialisert eller egentlig post industrielt, høyteknologisk, ekstremt rikt samfunn av vår type. Gå tilbake i tid, og du ser, ikke sant, det gamle Hellas, jo da, det var demokratiets vugge, men det var også et slavesamfunn, og egentlig et jordbrukssamfunn. 95% levde på bygda, ikke sant? Det samfunnet vi har nå er helt unikt, så vi famler oss fram, vi, og prøver å finne gode løsninger, og poenget mitt er at så langt så har vi faktisk gjort en innmari god jobb. Altså, vi har greid å stort sett lage et åpnere samfunn, og et samfunn der flere kan leve som de vil. Det det veldig mange som ikke hadde trodd for 30-40 år siden, at såpass mange I dag kan stå frem og si, ikke sant? Så det tenkt på sånne ting som transkjønnet. Det veldig interessant. Altså, at dette en gruppe som har blitt synlig bare de senere årene, og som nå har fått stemmer for, et, ikke sant? For en fantastisk ting å si om vårt samfunn. De har alltid vært der, og nå kan de stå frem. Tenk hva det sier om hvor mye bra som har skjedd I det norske samfunnet. Ser du luften? Kjenner du temperaturen? Hvor du nå? Grenseløst på Radio Nova, FM 99,3. Og vi har utrolig godt forhold til naboen også, Sverige I øst, og det skal vi... Vi har, jeg husker da jeg studerte på Blindern, så var faktisk grensen mellom Norge og Sverige ble brukt I et av mattekursene, for at man lager matematiske modeller av konflikter. Og det ble brukt som en sånn der sånn nullnivå, altså sånn kontroll, for at der skjer det aldri noe. Det den snilleste og fredeligste grensen på jorda. For, og det skal vi være utrolig glad for. Og det skal vi være utrolig glad for, ja. Og derfor så skal vi også være grunnleggende optimistiske. Hvis verden var som Norge og Sverige, så ville alt vært bra, selvfølgelig. Vi får se. Teamet vil show. Tusen takk for at du kom hit til oss her på Radio Nova. Bare hyggelig. Forfatter og astrofysiker Erik Newt.